그리고 여러 여담과 관련한 نو بیا دے پاسے چلل نو بیا دے دیر واضح بیانات دے دو بارہ کے ورکر او نو اگا بیانات آگے کی دی آجی اخوانی صاحب باگا کھڑی بھی دا دیر دا من دیر کی مطیب ازمون دا جی آجی و بیا آگے پر نمبر دیشینو دا خبیا دیر بزن نیل آجی دا مو رارو کا یاد کر پانی تھوڑا تھوڑا دیں کہ دوائی کریں اب قادیانیت کو نئی شکل میں غامدی کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں ہے نا جی تقریباً قادیانیت ہے نا ہاں قادیانیت کو اس نام سے تو بہت بدنام ہو گئی وہ غامدی کی شکل میں اس کو پیش کر رہے ہیں اور پرویز مشرف نے تو وہ جو تھا ڈاکٹر فاروق غامدی اور ڈاکٹر منظور تھا جو ڈاکٹر بنایا تھا اسلامی یونیورسٹی کا اس نے سارے قادیانیوں کو آگے کیا تھا جی جاوید غامدی ہاں اچھا یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو یہ الیکٹرانک میڈیا ہے یہ میرا خیال ہے 1 in 1000 یا 1 in 5000 استعمال میں ہے ہاں جی عام آدمی تو سے فارغ ہے یہ ریشو ادھر بڑھ گئی جی استعمال کی ریشو بڑھ گئی کتنی ہے ریشو آپ کے اندازے میں میرا تو جہاں تک واسطہ پڑا ہے سنا ہے ہر تقریباً 20-30% لوگوں نے سنا ہے نہیں یار آپ معاشرے میں دیکھیں نا دکانداروں کو لیں مزدوروں کو لیں کسانوں کو لیں اور پھر عام لوگوں کو لیں اسکول ٹیچر ہیں بیچارے ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور بڑے بوڑھوں کو لیں سب کو لیں تو یہ بہت کم ہے بہت کم ہے تعلیمی اداروں میں زیادہ یونیورسٹیوں میں پڑھا لکھے لوگ لیپ ٹاپ تک کی رسائی ہو گئی ہے ان میں ہے موبائل جو سستے ہو گئے ہیں اور جو موبائل میں انٹرنیٹ عام ہو گئے اچھا اس کی وجہ سے اب زیادہ ہو گئے اور اس کی وجہ سے زیادہ تو اس کی وجہ سے آپ کے اندازے میں کتنا ہو گیا اب یہ فیسلٹی تو اب ریڑے والے بھی استعمال کر رہے ہیں اچھا گن جو جمع کرتے کوڑا کباڑ اچھا یہ بھی استعمال کرتے کیونکہ 5-6 ہزار روپئے موبائل ملتا ہے اور پیکیجز ویسے بھی ان کو ملتے اچھا بہت سستے کافی ان کی بات میں صحیح کافی حد تک پھیل گئی کلو کی اس دیر زیادہ استعمال ہوگی جی دیہات میں دیہات میں غیر مقلدین ان کا انٹرنیٹ کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے بہت پھیل چکے ہیں اور جو ایلیٹ طبقہ ہے اور ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس میں جاوید غامدی کا موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے بہت پھیل چکے ہیں اچھا تو اس طبقے میں دیہات کے طبقے میں جاوید غامدی کی یہ سوچ نہیں ہے اور اس طبقے میں غیر مقلدین کے بعض مقررین بڑے مشہور ریاض سعودی عرب سے ریکارڈنگ کر کے بھیجتے ہیں. اچھا. اور ان کو ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اچھا. لیکن پھر تعلیم یافتہ طبقے ہیں, پھر غم بھی اور ان کا بہت آگے جا سکتے ہیں. بعض ویڈیوز ان کی ایسی ہیں جو لاکھوں لوگوں نے دیکھے ایک ایک موضوع پہ. اچھا. ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس انہوں نے بنائے, مثلاً چہرے کا پردہ, عورت کا مطلب وہ پردے کا حساب کتاب, اور جہاد کے بارے میں, اجتہاد کے بارے میں, ائمہ کی تقریر کے بارے میں, دو دو تین تین منٹ کے ویڈیو کلپس ہوتے ہیں, وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں. وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں. اس کا جی سب سوائی موبائل زکڑی نا کال کو ماں کال رسیو کو ماں میں بیٹری برو لے شما الارم پکے لگو ماں میسج پکے کھولے شما ڈیر سبق زماج کو ممر دی او دام نظر دی الارم زما پہ ایم بی پر بیگا یا پروفیسر اول میں دا پہ پی ایم کا ایم بی پی من نے پی گرو ڈاکٹر انور صاحب زما وچ دا خبر ما تے میسج کا جے بیا ما تے یاد ہی میسج نہیں سمجھ گئے سبحان اللہ جی اب وہ دیکھتا اس کو وہ دیکھ ہو گیا اور متاثر ہونے کا کیا ریشو آپ سمجھ رہے ہیں. لوگ مثلا آپ سے ملتے ہیں ہمارے ساتھ تو اس طرح کی کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے, ہاں جی اس طرح کوئی بات ہمارے ساتھ تو کرتے ہی نہیں ہے, ہاں جی ہمت ہی نہیں ہوتی. ہاں آپ حضرات کے ساتھ تو بات کرتے ہوں گے نا. اچھا. ان کی ایک تقریر اگر کسی بندے نے سن تو علماء کرام سے رابطہ نہیں ہے, ایک تقریر سے ہی متاثر ہو جاتا ہے. اچھا. وہ تقریر کرتے ہیں ویڈیو بہترین ان کی کوالٹی ہوتی ہے, آڈیو ویڈیو اسٹوڈیو میں کرتے ہیں باقاعدہ, اور اس میں مثلاً فضائل اعمال پہ اعتراض کی انہوں نے اعتراضات کی ایک پوری ویڈیو. اچھا. تو وہ اس میں کلپ دکھاتے ہیں فضائل اعمال کا پرنٹ. اچھا. ساتھ میں اعتراض کرتے ہیں اور پھر اپنا وہ پورا بیان کر دیتے ہیں کہ اس سے ان کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو ہمارے جن علاقوں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ان کی دو دو تین تین تقریروں نے پورے پورے خاندان کو غیر مقلد بنا دیا. اچھا. اور یونیورسٹی میں بھی جو غیر مقلدین کی طرف مائل ہیں وہ انہی کی تقریریں دیتے ہیں. اچھا. اور جاوید غامدی اور وہ متاثر ہو جاتے ہیں, ان کی ایک دو تقریر سن کے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. اور جو جاوید غامدی یا اس طرح کی